กรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมีจุดกำเนิดจากอวิชชากิเลสตัณหาสู่การคิดพูดทำกรรมดีเวรบาปชั่วช้าเกิดเป็นวิบากตามมาหมุนเวียนเปลี่ยนวนมีสามภพ31ภูมิคือทางที่ไปสู่ภพชาติยาวไกลเวียนเกิดเวียนตายไม่อาจหลุดพ้นจมปลักตมแห่งอวิชชาตัณหาเวียนวนมีเพลิงกิเลสเพลิงทุกทนตามแผดเผายาวนานกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดคือจุดกำเนิดแห่งพุทธธรรมนำสู่สุขสันต์หลุดพ้นเกิดตายดับอวิชชาภพชาติยาวนานก้าวสู่มรรคผลนิพพานสงสารดับกิเลสทุกภัยสู่การปล่อยวางวางเบาใจกายได้พบความจริงมีพุทธธรรมพึ่งพิงเป็นหนึ่งเดียวกับกายใจละชั่วทำดีจิตสะอาดสงบสว่างผ่องใสเข้าถึงนิพพานเมื่อใดพ้นไกลเวียนว่ายสงบสว่างผ่องใส